Pieczenoszka męska tylko 189 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Mięsa wieprzowe pakowane próżniowo. Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie. Ale tydzień tylko w Biedronce. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na serwisie o układzie sił w Senacie, o katowickiej strefie ekonomicznej, którą uznano za najlepszą w Europie i drugą na świecie, oraz o tym, że dama z gronostajem będzie miała super nowoczesną ramę. Są pewne wartości, o które warto dbać i które są nawet warte tego, żeby czasami ponieść porażkę. Moglibyśmy mieć jednego senatora więcej, gdybyśmy poparli Waldemara Bąkowskiego, ale tego nie zrobiliśmy, powiedział w Trójce zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Szale na korzyść opozycji przeważa kilku senatorów formalnie niezrzeszonych, takich jak pan Stanisław Gawłowski, członek zarządu Platformy Obywatelskiej, który nie startował z jej barw, bo ma zarzuty prokuratorskie, tak jak były szef NIK, senator Kwiatkowski, również z zarzutami prokuratorskimi. I to prowadzi właśnie do odpowiedzi na pytanie, jak to się mogło stać. W lutym ubiegłego roku senator Waldemar Bąkowski został zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS. Powodem było opublikowanie przez niego antysemickich treści. O wspólnym klubie opozycji w Senacie mówił też w Polskim Radiu senator PSL Jan Filip Libicki. Ten klub z natury musiałby mieć formułę, powiedziałbym, bardziej federacyjną, dlatego że nas trzech jest senatorami PSL-u. Są senatorowie, którzy są z lewicy. No, chcielibyśmy zachować swoją tożsamość. Jeśli udałoby się znaleźć taką formułę tego klubu, który tą tożsamość zachowuje i respektuje, to wtedy możemy rozmawiać. Do Senatu wybrano 48 kandydatów PiS, 48 opozycji i 4 kandydatów niezależnych. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna została ogłoszona najlepszą strefą w Europie i drugą na świecie. Międzynarodowe jury doceniło m.in. inwestycje, działalność na rzecz tworzenia miejsc pracy i pozyskiwania kadr oraz rozwój przemysłu 4.0, mówi prezes strefy Janusz Michałek. To wielka szansa dla naszego regionu. Zostaliśmy docenieni za przemysł 4.0, za współpracę i tworzenie warunków pod szkolnictwo dualne, branżowe, za transfer technologii, jak również ogólnie za stworzenie takiego ekosystemu atrakcyjności dla naszych inwestorów, tych, których potencjalnie możemy uzyskać. A jeśli o to chodzi, to od początku roku katowicka strefa przyciągnęła 32 inwestycje na prawie 2,5 miliarda złotych. Po 9 latach zakończył się remont w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie. Trwają ostatnie poprawki i sprzątanie, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Tu trzeba coś domalować, tu trzeba coś dopracować. Na dwóch piętrach natomiast firma buduje gabloty, które są częściowo nowoczesne. Prawdopodobnie w najbliższym tygodniu zaczynają być dowożone już gabloty zabytkowe, które przeszły konserwację i unowocześnienie do celów ekspozycyjnych. Nową ramę będzie mieć też najcenniejszy w polskich zbiorach obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. To jedna z najnowocześniejszych konstrukcji na świecie. Jedna z najbardziej skomplikowanych konstrukcji, która ma gwarantować kompletne bezpieczeństwo obrazu w przypadku odpukać w niemalowane jakiegokolwiek wydarzenia losowego. Jak to Anglicy mówią, ochrona tego miejsca, zresztą dotyczy to całego Muzeum Książąt Czartoryskich, jest jedną z najbardziej sophisticated. Po remoncie w pałacu jest 12 nowych sal do odwiedzenia. Ponowne otwarcie placówki 19 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, choć miejscami pojawią się chmury, synoptycy zapowiadają, że nie będzie padać, ale na południu silniejszy wiatr osiągający w Sudetach do 90 km na godzinę, od 18 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze je pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili.

chyba 1974 roku, kiedy mówiło się powtórka z matur, powtórka z czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. I wtedy padło mi to tak jako tytuł roboczy. Powtórka z rozrywki. Nie miałem pojęcia, że będzie ona w przyszłości znaczyła więcej niż nasza audycja radiowa, ale również pewna metafora sytuacji politycznych, sytuacji rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszę, że tych parę moich tytułów znalazło się w skrzydlatych słowach, czyli antologii tego, co różni ludzie, czasami mądrzy, czasami głupi, wymyślili. Tak jak polskie zoo. Polskie zoo. Polskie zoo też było, właściwie tytułem roboczym, ale historia piosenki, którą za chwilę usłyszymy, jest jeszcze ciekawsza. Mianowicie rozjeżdżaliśmy się na wakacje, mając w planie wrześniową premierę polskiego zoo i Korcz miał skomponować piosenkę. On mówi, napisz mi rybkę. No ja coś tam wymyśliłem, zwłaszcza końcówka polskie, wszystkie łosie mają w nosie, wysłałem. Wracam. Władek mówi, piosenka jest gotowa. Mówi, dobra, to ja ci teraz doślę tekst. On mówi, jaki tekst? No muszę ci napisać tekst, bo to co było ryba. On mówi, niczego nie będziesz pisał, to co jest, jest najlepsze. Czyli ryba się sprawdziła. No ryba, niech płynie. No w polskie zoo. Lament. Polskie zoo. Gdy nie ma krat, przymusu brak, dozorcy też nawiali. Zmienia się zoo we wspólny dom, gdzie wolność i pluralizm. Lecz gdy uważnie spojrzysz w koło, mina ci zrzednie mocno, bo niewydolne, chociaż wolne polskie zoo. Stary wybieg, grząska fosa, polskie zoo. Polskie zoo. Pośród elit konsternacja, co za klęska. Wyjdzie witraż z tych kawałków, czy salami? Bo wygrała ordynacja i absencja. A poza tym prawie wszyscy są przegrani. Ci, co poszli, głosowali i wybrali. Lecz kto w Sejmie wolę ludu spełnić umie? Żeby w sklepach był już zawsze kapitalizm. Za to praca po staremu, jak w komunie. Ale ogólnie jest wesoło. Ja rzekłbym nawet, хорошо. Odwiedzajcie więc światowcy nasze zoo. Usta milczą, ryba śpiewa. Polskie co? Polskie zoo. No. Słychać tutaj znakomite głosy, no. No znakomite głosy, powiem szczerze, niektórych nawet nie słychać, ponieważ to był chyba jedyny taki wypadek, że w Hollywoodzie się takie rzeczy zdarzają, że do chórków używani byli artyści pierwszej klasy. Tego lwa, który ryczy, kreował krótko przed swoją śmiercią Andrzej Zaucha. Później śpiewał Wodecki, śpiewał Rynkowski, śpiewała Alicja Majewska. Więc taki chórek, przepraszam bardzo, podobnie było z gwiazdami aktorskimi. Nawet gdy chodziło tylko o dawanie głosu laleczkom, to występowali najlepsi artyści naszej sceny. Kiedy był pierwszy odcinek? Pierwszy odcinek był we wrześniu, chyba 4 września 91 roku. Ale to jest bardzo ważne tutaj, ponieważ jesteśmy w radio, że było takie jakby przeplatanie radia i telewizji. Pierwsza historycznie była szopka radiowa 90 roku na 91. Po niej poszła szopka telewizyjna, a szopka telewizyjna dzięki prezesowi Marianowi Terleckiemu pociągnęła za sobą konieczność bieżącego komentowania polityki. No i ta bieżąca polityka, wymyślona zresztą w windzie na 10 piętro nieistniejącego gmachu w telewizji, zaowocowała polskim zoo. To było tak, że znowuż było ileś pomysłów. Żaden nam się nie podobał i zjeżdżaliśmy na dół, mówiąc prezesowi, że raczej na razie niczego nie będzie. I w tym momencie Krzysztof wyciągnął mi, a co to jest tekst z kieszeni? A w tekście był, ten tekst to był tekst do radiowego sypu pod tytułem Swojskie zoo. Swojskie. Ja popatrzyłem i wzusiłem skłonownie 10 piętro. Jest pomysł. No i tak to się narodziło. Ale mówiąc o tych afiliacjach, takim odbiciem polskiego zoo w radiu była rodzina Szwendałów, czy też klan Szwendałów, gdzie Szwendała to Wałęsa i bardzo często ci sami aktorzy kreowali już tylko głosami te postacie. To była znakomita ekipa. Jerzy Kryszak, Andrzej Zaorski, Jolanta Zykun, Ewa Złotowska, Piotr Pręgowski, fenomenalny Waldemar Pawlak, no i multi można powiedzieć, głosowy instrumentalista, czyli nieżyjący niestety Waldemar Ochnia. Po czym powstało kolejne pięterko, ponieważ nie dość, że robiliśmy tych polityków występujących w generalnej dyspozytorni mocy Czesława Szwendały, czyli u Wałęsy, poszliśmy dalej i stworzyliśmy zabawę historyczną. Kazaliśmy tym ludziom udającym postać polityków, grać jako aktorzy w serialu historycznym, który nazwaliśmy Mielenium. I chciałem właśnie dzisiaj zaproponować próbkę, któryś tam, nie wiem, 22 czy któryś odcinek tego, zresztą nigdy nieskończonego cyklu. Posłuchajmy zatem. Szanowni Państwo, zespół twórczy... Proszczur! Przedstawia 21 odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu... Mielenium! Zatytułowany... Przemysław... Drugi! Powiedzmy taki Przemysław pierwszy bis. U schyłku XIII wieku zaświtała wreszcie dla nieszczęsnego, rozbitego i umęczonego Królestwa Polskiego szansa na zjednoczenie. Niemożliwe! Tak, nagle jeden za drugim książęta z prawej w końcu dynastii poczęli kombinować, aby zjednoczyć się przeciw wrogom wewnętrznym i zewnętrznym. Musimy się zjednoczyć! Twierdził Leszek Czarny wraz ze swym sobowtórem, z którym nigdy się nie rozstawał. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Zgadzał się z tą opinią książę śląski Henryk Probus. Jednoczcie się, ale wokół mnie. Jedynego piasta, nie agenta. Ja też zawsze byłem za zjednoczeniem chrześcijańsko-narodowym. Utrzymywał Bolesław Wstydliwy. Ale specjalnie się z tym kuzyn nie wychylił. Przez wrodzoną skromność. Ja również chciałem, ale nie mogłem. Utrzymywał książę Kaliski, też zresztą Bolesław. Ale całą nadzieję pokładam w mym bratanku, Przemysławie II, który wprawdzie jest pogrobowcem i to niepewnego ojca. Jakże to przecie wiadomo, że Przemysł I spłodził drugiego. Ciekawe jak, skoro od najmłodszych lat czystość ślubował. Nie takie cudy w tym kraju się działy. Wtrącił się mszczuj pomorski, który lubo do etosu piastów nie należał, ale swoje ambicje miał. Słyszałem o kastracie z katedry w Oliwie, który płacił 5 niewiastom alimenty. Ale tak krzyczał, że aż we Wrzeszczu słyszeli. Jak sądzisz, kusy, któremu z moich praprawnuczków uda się oszwabić pozostałych i kraj zjednoczyć? Zapytał diabła Borutę na uroczysku pod Łęczycą duch Bolesława Krzywoustego. Rywale szanse mają wyrównane, to znaczy marne, boć to drobno piastowicze. Au! Uderzył mnie. Ki czort, diable? Nie czort, ino ja, z procy. Kimże jesteś, wyrostku podły? A nie twoja sprawa, ty stary futrzaku. O zgrozo, widzi duch? Jeszcze mi zgiętą rękę w łokciu pokazuje. O, o! On wszystkim tak pokazuje, bo urwi z niego niemożebny. Cały ja, prapradziadzio, ten kurdupel władzio. Może dlatego przyzywają go Łokietek. Łokietek, Łokietek, ale z takim animuszem. Powróćmy do naszych probabili. Ja bym obstawiał w roli jednoczyciela Leszka Czarnego. A tego popaprańca? Nie, mnie się żaden z nich nie podoba. No to może polosujmy. Co wypadło? Przemysław. A drugi raz nie można by polosować? Nie można. Rzeczywiście, Przemysław nie był może najlepszym kandydatem. Ale jak się nie ma, co się lubi? A jak się lubi to, czego się nie ma? A czego książę nie miał w pierwszej kolejności? Dzieciów. Robię wszystko, co mogę. Tłumaczyła małżonka Ludgarda ze Stargarda. Ale co ja mogę? Wszak słabego jestem zdrowia. Słabego, słabego, tak to się mówi. W rzeczy samej, żalił się książęcy medykus, nie spotkałem jeszcze istoty, która egzystowałaby po przyswojeniu takiej ilości cykuty, strychniny, żelazocianku potasu, arszeniku i starych koronek. O swojskiej salmonelli nie mówiąc. Wiesz, mężu, przepadam za tą ostrą kuchnią wielkopolską. Fakt, gdyby droga Ludgarda nie spadła ze schodów, dla pewności nadziewając się na halabardę, mój bratanek przenigdy wdowcem by nie ostał i nie mógłby wyjść za... Małgorzatę, która pochodziła z rodziny brandenburskich wielorudek. Obawiam się, że będę musiał za to rzucić klątwę na dnie miłościwego pana, groził arcybiskup Jakub. Ależ niech arcybiskup nie będzie świnka. Muszę, synu. Chwileczkę, będę pokutował. Muszę być świnka, albowiem posiadam takie nazwisko, świnka Jakub, i na innego nie zmienię, a zatem rzucam. Zaraz, a gdybym zrobił imprezę z wami w roli głównej, imprezę jakiej od 200 lat jeszcze w Polsce nie było, goście zagraniczni, najwyższe stawki, taca nieopodatkowana. Jaką imprezę masz na myśli, grzeszniku? A choćby koronację, mam już po morze, sięgnąłem po Kraków, a czcigodny biskup mógłby, jak ksiądz Jabłoński z Trójmiasta, naszyć sobie z tej okazji na sutannę lampasy, baretki, akselbanty, a nawet orła białego i wystąpić w godzinie szczerości. Musiałbym się naradzić z moim sumieniem. Byle dziś. Obawiam się, że ten pomysł nie przypadnie do gustu moim brandenburskim kuzynom. To dążenie do rządów absolutnych i podważanie naszej koalicji, protestował margrabia Albrecht. Trzeba by na nowo przedyskutować zasady naszej współpracy. Nie będę dyskutował, bo o czym? Jestem królem ludowym, a nie malowanym. Pędzla mu dać, pędzla! Chociaż żem w grobie, obawiam się o los mego byłego małżonka. Nie da się zrobić z niczego królestwa, nawet własnym przemysłem. I rzeczywiście, w jakiś czas po koronacji Przemysław został porwany przez zbirów na obce zlecenie. Puszczajcie, nie macie prawa, rękę na majestat. Mamy worek. Ale kurde, ciężki ten majestat. Do granicy tak daleko, cicho. No to utośmy zeń trochę krwi, będzie lżejszy. Nie, nie, bardzo proszę, bez krwi. A co wy, świadek Jehowy? Obejdzie się bez świadków. Są świadectwa, że w dniu, w którym Przemysław zszedł z tego świata z powodu utraty krwi, mały Łokietek narysował na ścianie w swoim dworze kreskę. No i jednego do korony jakby mniej, kurczę. Ale jeszcze daleka droga. Millennium. Tak, to właśnie była jedna z audycji z Sypu, gdzie aktorzy grali polityków, którzy grali postacie historyczne, zresztą w zgodzie z prawdą historyczną. Słyszeliśmy tam oczywiście Bolka, czyli Lecha Wałęsę, słyszeliśmy Borysława Geremka, Jana Maria Rokitę, Wiesława Chrzanowskiego, mecenasa Olszewskiego, braci Kaczyńskich, no właściwie, a no i w roli Przemysła II występował Waldemar Pawlak. Więc który to był rok mniej więcej? To był rok, oczywiście to się zaczęło zgodnie z historią, początek 1994 roku, czyli premier Pawlak. I Millennium było protoplastą polskiego zoo? Nie, było, można powiedzieć, epigonem, bo to już była końcówka polskiego zoo. Polskie zoo było do wakacji roku 94. No po prostu miałem znakomitych aktorów, jak mało kiedy, w 60 tylko tacy byli i należało to po prostu wykorzystać. A poza tym Millennium przypadło na czas, gdzie musiałem robić audycję na zapas, bo wspólnie z kolegami zaczęliśmy wreszcie jeździć po świecie. Ameryka, Australia, no i trzeba było zrobić coś na zapas. Bieżącej polityki nie można było komentować tak żywo, ale już historię Polski Piastowskiej czy Jagiellońskiej i owszem. Docierały do pana informacje od polityków? Podobały im się te postacie? Podobały się. To muszę powiedzieć, że zrobiło to nawet pewną karierę, ponieważ wymyślone przeze mnie postacie stały się maskotkami. Premier Mazowiecki kolekcjonował żółwie, które mu na gminie przysyłano. Bardzo lubił koale mecenas Olszewski. A nawet, powiem szczerze, mało pochlebne zwierzątko, czyli krogulec, było w którymś momencie w siedzibie Konfederacji Polskiej Niepodległej. Więc to się przykleiło i politycy to z wyjątkiem jednego. Jedna osoba nie zaakceptowała siebie w tych moich poczynaniach. Mój kolega ze studiów, Adam Michnik. On lisa nie lubił. Ciekawe czemu. To co, może teraz posłuchamy piosenki? O tamtych czasach i z tymi aktorami. Było, minęło. Lista bajek jest szeroka, lecz tak już w historii bywa, że gdy szewc zabije smoka, wnet historia się urywa. I nie informuje dzieło, jak żył dalej król szewc lud. Było, minęło, było, minęło, było, minęło. I kaput. Lecz ciąg dalszy jest w zapiskach. Król oddaje stanowisko. Solidarność ludu pryska. I się robi dziwnie ślisko. Mnie zawdzięcza kraj ten przełom. Mnie! Woła ciura herold paś. Było, minęło, było, minęło, było, minęło. Stara baśń. Przebiegły 4 roki, a już człowiek czuje miętę. Ten gad swoje miał uroki, a szewc smoka był agentem. Już nie jeden kameleon chciałby szewca miejsce brać. Było, minęło, było, minęło. Było, było. Było, minęło. Kurza nać! Siarki zapach czuć w powietrzu, jak baśń długa i szeroka. A coraz więcej dzielnych szewców, a zwłaszcza kiedy nie ma smoka. Bo zwycięzcy się wymsknęło. A każdy z was być może lwem. Łaj, było, było. Było, minęło. Było, minęło, minęło. Happy end. Stąd praktyka u piszących, zwłaszcza dla odbiorców młodych, że należy bajkę skończyć, zanim się rozpoczną schody. Nim idei zgaśnie neon, a mit znajdzie się na dnie. Była, minęła, była, minęła, była, minęła. Albo nie. Było, minęło. Głosy są bardzo charakterystyczne i fajnie są, ciekawie są dobrane cechy do poszczególnych postaci. Jak pan to robi? To jakieś obserwacje? No, oczywiście, oczywiście obserwacja, oczywiście, oczywiście próby radio dostarczało, prób telewizja, to już było spijanie miodu. Natomiast to było również tak, że mnie nie bawiła wyłącznie taka bieżąca działalność komentatorska, tylko starałem się na jakąś taką historiozofię. Na przykład baśń andersenowska była idealną przekładnią, żeby przy okazji tych postaci, przy okazji tych problemów powiedzieć pewne uniwersalne prawdy, choćby takie, że gdyby główny bohater na przykład zszedł z sceny politycznej, nie wiem, 5 dni po swoim wyborze w 90 roku, to być może miałby pomniki we wszystkich miastach Polski. Więc to jest, było, minęło albo nie. A jeszcze podkreślę, aktorzy, słyszeliśmy tam Mariana Opanie, Tadeusza Rosa, Andrzeja Zaorskiego, Jerzego Kryszacha. No po prostu doborowe towarzystwo, z którym no, trzymaliśmy się przez 20 lat. Panie Marcinie, zostało nam 30 sekund audycji. Jakieś podsumowanie tego odcinka? Podsumowania nie będzie, ponieważ to jest never ending story. Ja mam nadzieję, że będziemy się tu spotykali te dwa razy w miesiącu systematycznie i będziemy sobie opowiadali kolejne fragmenty tego puzzla, który się nazywa Historia Polski, Historia Polskiego Radia i Telewizji. No i moja osobista historia w tej historii. Bardzo dziękuję. Marcin Wolski był naszym gościem. Kłaniam się. Kłaniam się Państwu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, czy można piosenkę zamówić? Ja bym poprosił Marka Bilińskiego, Ucieczkę z tropiku. Marek Biliński na początek muzycznej poczty UKF, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy. Do 14 to państwo decydują, co pojawi się na naszej antenie. Czekamy w związku z tym na zamówienia 22 i 7 trójek, albo ukf@polskieradio.pl. A drugi utwór dziś to New Model Army i Here Comes the War. O to nagranie prosi pan Marcin, który pozdrawia tych, którzy jutro będą w Warszawie na koncercie zespołu właśnie New Model Army. Grupa New Model Army w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Za 21 minut, godzina 14. Do 14 czekamy na Państwa zamówienia. Witam. Chciałem zamówić piosenkę zespołu WW Gdybym dla mojej żony Katarzyny. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Wyglądał jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. W muzycznej poczcie UKF grupa WW 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Tomasz pisze, że dawno nie było w Trójce Roberta Kagińskiego z początków jego działalności i prosi, byśmy dziś przypomnieli piosenkę Może właśnie Sybilla grupy Madam. początek lat 80. to było absolutnie rewolucyjne brzmienie. Grupa Madame. 22 i 7 trójek. Mogłabym zamówić piosenkę? Szersz Aznawur, Izabel. Szersza Aznawura bardzo kocham. Izabel jest takim wyjątkowym utworem, który mówi o tym, że można kochać w każdym wieku. Depuis longtemps mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Ah Isabelle, ah, Isabelle, non, ah, Isabelle, non, arrête. Isabelle, Isabelle, ah, ah. Oh Isabelle, Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres. Car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour. Je me contenterai de caresser ton ombre si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Charles Aznavour. I to już właściwie prawie wszystko w Muzycznej Poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żądy, dziękujemy. Po 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Bardzo bym prosił o Peter Gabriel, Lute of Eden, jest to jeszcze możliwe? Dla mojej żony, Beatki. Untying the heated and the holy, oh, that. times in the union. Oh, the union of the woman and the man. My grip is surely slipping. I think I've lost my hold. Yes, I think I've lost my hold. I cannot get insurance anymore. They don't take credit, only gold. Is that a dagger or a crucifix I see? Hold so tightly in your hand. And all the while the distance grows between you and me. I do not understand. In the mud of evil lie the woman and the man. The man and the woman. My request, you take me in that tenderness. I am floating away, no certainty, nothing to rely on. Holding still for a moment. What a for a moment of forgetting, a moment of bliss. I can hear the distant thunder of a million unheard souls, of a million unheard souls. Watch each one reach for creature comfort, for the filling of their holes. In the blood of Eden lie the woman and the man. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli.